राम श्रद्धे समझी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2059 दो नंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम सब परमात्मा में ही डूबे हुए परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है और परमात्मा में ही डूबे हुए उसमें एक परमात्मा परमात्मा ही परमात्मा रह गया हमारी जगह मैं नहीं रहा परमात्मा परमात्मा ही लीला कर रहे अनेक रूप से अनेक रूप से उसी की लीला हो रही है वो किसी के पुत्र बने हैं किसी के भाई बने हैं किसी के पति बने हैं किसी के मित्र बने हैं किसी के माँ बाप बने हैं किसी के बेटा बन गए भगवान ही वही है भाई कोई बेटा बन गए भाई बन गए मित्र बन कर गए श्री बन कर गए पुत्र बन कर गए वही है सभी सभी आप हेरे रूप से जड़ चेतु भी आ गई जड़ भी आ गई प्रभु साक्षी निवास शरण स्मृत तब प्रलय स्थानम निधानम बीजम तपाम्य हम अहम वर्षम दिग्ना में उत्सा में से अमृतम से व मृत्यु से सद सच्चा हम अर्जुन सच्चा सच्चा मैं हूँ भगवान ही है भगवान ही है भगवान हमारे प्रभु है अनेक रूप से बने हुए जगत रूप से बने हुए कहीं मनुष्य बन गए कहीं पशु बन गए कहीं पक्षी बन गए कहीं वृक्ष बन गए कहीं पहाड़ बन गए कहीं पत्थर बन गए वाह प्रभु वाह वाह प्रभु अनेक रूप रूप आये विष्णु प्रभ विष्णु अनेक रूप रूप आये विष्णु प्रभ विष्णु हा भाई हा भाई हा भाई सब रूप से परमात्मा ही परमात्मा पर ऊपर नीचे बाहर भीतर पूर्व में पश्चिम में पत्र में दक्षिण में ईशान में अग्नि में नेत्र में भव्य में हा भाई हा भाई अनेक रूप से लीला कर रहे हैं अनेक रूप से वाह वाह वाह एक हम बहुत श्याम प्रजाइए एक रूप में अनेक रूप से हो जाऊ अनेक रूप होकर के लीला करे तरह तरह की वहां पर वहां पर वही है वही है पहले आप अकेले अकेले सब कुछ बढ़ गए हाँ भाई हाँ भाई मेरे प्रभु मेरे प्रभु अनेक रूप से पत्थर रूप से वही है पहाड़ रूप से वही है वृक्ष रूप से वही है मनुष्य रूप से वही है पशु बकरिया है, जल जल नदी और बह रहे हैं, कई महाराज बड़े बड़े संगर बंदर कितने रूपों से बढ़ गए। अन्य रूपों से बढ़ गए, एकाकी न रहते एक इतनी जगह तो बहुत रूप से हो गए, बहुत रूप से हो गए, लीला कर रहे भक्तों को आनंद दे रहे, भक्त लोग देख देख कर प्रसन्न हो रहे, भगवान की लीला देख देख रहे प्रसन्न हो रहे सब। ऐसे रूप से आप ही बने हुए हो, तुम्हारे देवा पुरुष पुराना समस्त परम निर्धारण भाई और यमोनी वरुण सुसंग प्रजापति स्तम प्रभुता महस्त नमो नमस्ते नमो नमस्ते सहस्र पुनस् भूयो विभो नमस्ते नम पुरुषाद प्रश्नस्ते नमोस्ते सर्वदेव सर्व अनंत वेद्यावत विक्रमस्तम सर्व समाप्त सर्व नम पुरुषस्ते गरीब आप हो, बाहर भी आप हो, भीतर भी आप हो, पीठ में भी आप हो, दाएं भी आप हो, बाएं भी आप हो, ऊपर भी आप हो, नीचे भी आप हो, अनेक रूप से आप हो, वाह प्रभु वाह वाह वाह वाह, अनेक रूप से भक्त रूप से, भगवान के रूप से, अच्छे रूप से, बुरे रूप से, नवा पुरुष आदमी अदृश्य पूर्व निश्वास भेद प्रभेत मनो में कदे वेद से देव रूपम प्रसिद्ध निवास तेनेव रूपेण चतुर्भुजे न सहस्र भाव विष्णु ऐसे हमारे प्रभु है आनंद रूप से, इन्हें देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, बुद्धि विद्या वहां पर अनेक रूप अनेक देशों के रूप से आनंद रूपों से आप ही आप बने हुए, भविष्य में प्रकाशित अनेक रूप अगड़ी भी आप हो, पिछड़ी भी आप हो, पास रूप से भी आप हो, ऊपर भी आप हो, नीचे भी आप हो, पृथ्वी रूप से, जल रूप से, वायु रूप से, तेज रूप से, आकाश रूप से, मनुष्यों रूप से, पशुओं के रूप से, पक्षियों के रूप से, वाह वाह वाह रूप से सो जाने जे देव जनाई जान तुम्हें तुम्हें भेजाई तुम्हारी कृपा तुम्हें रूप नंदन जान भक्त भक्त संदन तुम्हारी कृपा तुम्हें रूप नंदन आपकी कृपा से आप जानते हो कृपा करते हो प्रभाव प्रभाव प्रभाव प्रभाव प्रभाव तरह स्वरूप है, कहीं भयंकर स्वरूप है, सिंगर बाघ बीता बगैर है स्वरूप राक्षस असुर भूत प्रेत पिशाच सारे रूप से वाह वाह। भक्त लोग आनंद करते हैं, वे देख देख रहे प्रसन्न होते हैं। अनेक रूप से आप ही बने हुए हो, आप ही अनेक रूप से, आप एक एक अनेक रूप से। लीला करते नमः पुरस्ताद पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वते सर्व अनेक रूप से बने हुए आप संसार रूप से नाम धरा संसार आप आगे नाम मेरा संसार संसार नाम आपका ही है, संसार नाम आपका ही है। तुम्हारी लीला बड़ी है बार नाम मेरा संसार वाह भक्त लोग आपको देख करके प्रसन्न होते हैं। हमारे प्रभु कैसे विलक्षण है, कैसे अलौकिक रूप है। नमः पुरस्ताद पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वदैव सर्व अनंत वीर्यामृतमस्तम सर्वं समाप्नोतु सर्व कोई छोटे छोटे कहीं कपड़े बड़े कोई हाथी बढ़ गए कहीं पैसा बढ़ गए कहीं पशु बन गए कहीं पक्षी बन गए कहीं पहाड़ बन गए कहीं वृक्ष बन गए कहीं जल बन गए कहीं समुद्र बन गए कहीं नदियां बन गई। वाह प्रभु वाह वाह वाह वाह वाह वाह अरे वो मैं आप अपार अपार असीम असीम अनंत अनंत अपार अपार अनंत अनंत शिखर देखे उदरी अनंत नाम रूप स्वरूप कितने बड़े अगम अपार किसी तरह से देखा जाए तो अंत आता ही नहीं। अनंत अनंत अनंत अनंत अपार अपार अपार अपार असीम असीम असीम असीम सद सत्य आह्वान सत असत आह्वान भगत रूप से भगवान के रूप से दास रूप से मालिक रूप से छोटे रूप से बड़े रूप से मनुष्य रूप से पशु पक्षी रूप से जड़ रूप से चेतन रूप से स्थावर रूप से जंगम रूप से प्रभु हमारे प्रभु ही अनेक रूप से प्रकट हुए। अवयम पार लीला पार बड़े आप अकेले अकेले अनेक रूप से बड़े ये आपकी कृपा से ही आपको जान सकते हैं, नहीं तो क्या जाने आओगे। ये बुद्धि आप देते हैं, ज्ञान भी आप ही देते हैं। अर्जुन को कहते हैं अभी चाहे दसी पापे भी सर्वे भी पाप करता, तू ऐसा पापी है संप्रम में सर्व ज्ञान प्रवेरी में ज्ञान भी नौका से सब उतर जाएगा। अर्जुन भय तो प्रवृत्त मनो में, भय से मेरा मन प्रवृत्त हो गया है। आखिराई में को भगवान को आप कौन महाराज माते पिता मात विमूढ़ बाबा ऐसे मूढ़ बन गए। ये नहीं बात है, मैं हूं सर सच्चा हमारे बना एक शेन संपूर्ण व्याप्त करके मैं प्रभु के ये नए रूप है। एक ही परमात्मा अनेक रूप में, अनेक रूप में एक, अनेक रूप में अनेक। अर्जुन देख देख करके प्रसन्न, कहीं आनंद हो रहा है, कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं खुश हो रहा है, कहीं खुश हो रहा है। आप अकेले सब बन गए, न मैं पुरुषता वायुर्यमोग्नि वरुण शशांक प्रजापति सं प्रपिता महस नमो नमस्ते सहस्र पुनस् भूयो विनमो नमस्ते वायुर्यमोग्नि वरुण शशांक प्रजापति तुम प्रपिता नमो नमस्ते सहस्रयुत्व पुनस् भूयो विनमो नमस्ते नमः पुरस्तात्म प्रसदस्ते नमो सूरे सर्वदेव सर्व अनंत विद्यापीठ विक्रमस्तु सर्व ब्रह्मावलोकितोऽस्मि सर्व सखेति मत्वा परममेदुक्तम् एतत् हे यादव हे सखेति मैंने सजा आपकी महिमा अदानता महिमान तबेद मया परमाया प्रेर बाबी ये विहार सैयादेश एक लापेचु तत्सम तत्सा क्षमा मांगता हूँ क्षमा भगवान के लिए माते दशा मात मेरे तेरा सगे ही पे हो क्या मुर्दे कर रहा है माते पिता मात मेरे भाव ऐसे भगवान है मस्त जान नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण हरे।